uçmuşsun baba. Bu nasıl bir kafa? Şapkaya sığmıyor, aklımız almıyor. Hey! Doğruyu bilenler eğriyi seçer mi? Sırtından vurur mu kardeş kardeşi? İbreti aleme.